bir başkasının göğsüne hiç yaslanmadı. Kim, kim unutmuş anasını? Gidin, gidin sorun yetimlere. Kim unutmuş anasını? Gidin, sorun öksüzlere. Anneciğim, anneciğim, anneciğim.